yamenipata jamani, makubwa yamenipata sijui nifanye nini. Francisca aelewe mwenzenu, nimezidiwa na changaya munacheka mama, hata kama ni asira safari ni kiboko. Jamani Francisca, kumbuka utu wangu we. Jamani Francisca, uko wapi? Mukimuona uko aliko, mwambieni kweli nateseka mama, nafasi yake bado ipo ni mwangu yenu sambai Francisca Mukimuona uko aliko, mwambieni kweli nateseka mama, nafasi yake bado ipo ni mwangu yenu sambai Francisca Maida, Maida, Sofaba, oh. Jamani makubwa yamenipata sijui nifanye nini. Francisca anielewe mwenzenu, nimeziniwa na shangaa munacheka mama, hata kama ni asira safari ni imezidi. Jamani Francisca, kumbuka utu wangu Jamani Francisca, uko wapi? Mukimuona uko aliko, mwambieni kweli nateseka mama, nafasi yake bado ipo ni mwangu yenu sambai Francisca Mukimuona uko aliko, mwambieni kweli nateseka mama, nafasi yake bado ipo ni mwangu yenu sambai Francisca Sopa bambú, sopa bambú, sopa bambú, sopa bambú.